فزاجرات فجرن، پھر کر دوں میں ان فرشتوں کی جو شیطانوں کو خوب ڈانٹنے والے ہیں، شیطانوں کو خوب ڈانٹنے والے ہیں، فتحیات ذکرن، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو فرمان الہی کو پڑھنے والے ہیں، فرمان الہی کو پڑھنے والے ہیں. کیا مطلب ہو قسم کا؟ کہ یہ فرشتے گواہ ہیں، یہ فرشتے جو سب باندھے کھڑے ہیں، جنات شیطان کو زجر کیا جاتا ہے، فرشتے ذکر الہی کرتے ہیں، خدمتگار ہیں، یہ ان کی یہ حالت ہو، یہ گواہ ہے اس بات کی کہ ان الہکم لواحد. یہ جواب قسم کا ہے. ہاں پھر وہ پڑھنے والے ہیں فرمان الہی کو، تالیہ تلاوت سے آنا. یہ حالت ان فرشتوں کی، یہ گواہ ہے کہ ان الہکم لواحد، کہ واقعی تمہارا الہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا شفیقاری کوئی نہیں، کوئی اس کا نائب نہیں، کوئی اس کا وزیر مشیر نہیں، کوئی اس کا معین شریک نہیں. تو یہ چیزیں فرشتے نہیں. کیوں؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ اکیلی ذات آپ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا مالک ہے. رب المشارق وہی رب ہے تمام مشرق و مغربوں کا، یعنی تمام میں تصرف اسی کا چلتا ہے، اس کی کارسازی ہے. کسی کا تصرف، کسی کی کارسازی کو کوئی دخل نہیں ہے کارسازی میں، تصرف میں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، ہم نے ہی آپ خود بلا شراکت و اہانت و نیابت غیرے و مشاورت غیرے، ہم نے آپ ہی آسمان دنیا کو ایک عجیب آرائش کے ساتھ، زینت، زینت آرائش، ایک عجیب آرائش کے ساتھ. وہ کون سی آرائش ہے؟ الکواکب، ستارے، ستاروں کے ساتھ ہم اس کو آراستہ کیا، زینا، مزین کیا. اور حفظنا حفظا من کل شیطان مارد، حفظنا مقدر نکالو، حفظنا حفظا من کل شیطان مارد، ہم نے ہر سرکش شیطان سے اس آسمان کی حفاظت بھی ہم نے کیا. کوئی نائب نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی مشیر نہیں، ہم خود ہی حفاظت کرتے ہیں ہر شیطان سرکش سے، آسمان کی حفاظت ہم خود کرتے ہیں. نہ کسی نائب کی ضرورت ہے، نہ کسی شریک اور معاون کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر اور وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی شفیع کی ضرورت ہے، خود ہی کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے ہم خود کیونکہ طاقتور اور عزیز ہیں، غالب علی کل غالب ہیں. یہی وجہ ہے ان فرشتوں کی ان جنوں کی، شیطانوں کی مجال نہیں ہے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، اب وہ شیطان عالم بالا کے لوگوں یعنی فرشتوں کی باتیں سننے کو کان بھی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیا میری حفاظت ہے، میں میری حفاظت ہے، میری حفاظت کے تحت بھلا کسی کو مجال ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی گڑبڑ کرے؟ وَيُقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا، جہاں کان رکھنا چاہا انہوں نے ان شیطانوں کو بھگانے کے لیے، ہر طرف سے ان پر وہ شہاب پھینکے جاتے ہیں، یقذفون پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے ان کے دھتکارنے کے لیے، بہکانے کے لیے، بھگانے کے لیے. کیا چیز پھینکے جاتے ہیں ان پر؟ شہاب ثاقب، وہ جو انگاریاں نکلتی ہیں جو کہ سوراخ کر دیتی ہیں، جہاں گیا نا وہاں سے سوراخ کر دیا، جیسے گولی لگتی ہے نا، گولی لگتے بندر کے اندر سے سوراخ کر کے نکل جاتی ہے، اسی طرح وہ ایسے لگتے ہیں نا، سوراخ کر کے نکل جاتے ہیں، وہ شیطان وہیں مر جاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان شیطانوں کے لیے دائمی عذاب ہے. غرض شیطان جو ہے نا، فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ہاں شاذ نادر جو شیطان اچک کر لے کے بھاگے, اچک کر لے کے بھاگے, کوئی بات چھپا کے سنے, فاطبا ہوشیاب انساخر, دیر نہیں لگتی شہاب کا دہتا ہوا انگارا اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کو جا لگتا ہے, سوراخ کر دیتا ہے, اس کے بدن میں سوراخ کر دیتا ہے, یعنی پیچھے لگا دیتا ہے اس کے, پیچھے لگا دیتا ہے اس کے, پیچھے لگ جاتا ہے اس کے شہاب الساقب, دیکھتا ہوا انگارا. جو سوراخ کر دینے والا ہو میں نے اب فرشتوں کا حال بھی بتا دیا, نوری مخلوق کا, ناری مخلوق کا بھی حال بتا دیا. نوری مخلوق خدا کے آگے دس بستہ کھڑے ہیں, شیطانوں کو زجر کیا جا رہا ہے, فرشتے اکیلا ہی کر رہے ہیں, خدمت گار ہیں. جنات جب سننے جاتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے, انہیں دھکے دیے جاتے ہیں, ان کے لیے لازم عذاب ہے اور ہے بھی ہمیشہ. دونوں باتیں سن لی, نوریوں کی بھی سن لی نا اور ناریوں کی بھی سن لی. فاستفتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتوں اور جنات کا یہ حال بتانے کے بعد اب ان مشرکین سے بھلا پوچھ دیکھو, ان حالات میں جب یہ حال ہے نوریوں کے, یہ حال ہے ناریوں کے, اب ان سے پوچھ دیکھو کہ بھلا جب فرشتوں اور جنات کا یہ حال ہے, پھر یہ حق سے اعراض کر کے ان کو شفیع غالب سمجھتے ہیں, یہ بتائیں, اہم اشد خلقا ام من خلقنا, ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جتنی مخلوق ہم نے بنائی ہے وہ زیادہ مشکل ہے؟ اب یہ بتائیں کہ بڑے سہل کتنے آ گئے, بڑے سہل بنتے ہیں, بڑے بنتے ہیں جنات اور نوری مخلوق, یہ اور آسمان اور زمین کس کا جو بڑی مخلوق ہے, یہ بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ جیڑ گز کا بندہ بڑا ہے, یہ نوری مخلوق, یہ ناری مخلوق, یہ آسمان, یہ زمین, یہ ستارے, یہ چاند, یہ بڑی مخلوق جو ہے نا, یہ زیادہ مشکل ہے کا بنانا یا تم جیڑ گز کا بندہ زیادہ بنانا مشکل ہے؟ یہ ہے کیا چیز جو اتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں؟ کیا تم تکبر کرتے ہو, بڑائی بیان کرتے ہو, تم ہو کون؟ انا خلقنا من طین لازب, اپنی اصلیت نہیں سمجھتے؟ پہلے فرمایا تھا سورۃ یاسین کے اندر, انا خلقنا من نطفہ اولم یر انسان اللہ خلقنا من نطفہ فیضا ہوا خصیم مبین, یہاں فرمایا انا خلقنا من طین لازب, ان کو تو ہم نے معمولی ایک لیس دار مٹی سے بنایا ہے, چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے, ریس دار چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. مٹی جو ہے اتنے کجار بنتے ہو, اتنے بڑے ہم یہ ہیں اور وہ ہیں, ہو تم کیا؟ پھر حق سے اعراض کیوں کرتے ہو؟ جب نوری مخلوق میرے آگے ہاتھ بستہ دس بستہ کھڑی ہے, آجیاں کر رہی ہے, میرا ذکر کر رہی ہے, اور جو ناری مخلوق ہے وہ دھکے کھا رہی ہے, وہ شہاب ثاقب سے عذاب سے مذہب ہوتی ہے, ان کو دھکے دیے جاتے ہیں, تو تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ اتنے بڑے بنتے ہو, حق بات سے اعراض کرتے ہو, بات تو ہے بالکل واضح, اس بات کہنے میں سمجھنے میں کوئی مشکل تو ہے نہیں, کوئی بدی بات ہے, نظری کوئی نہیں ہے جس میں نظر و استدلال کی اصل ضرورت ہو, مگر عجیب تب یس خرون, آپ کو ان کے انکار پر تعجب آتا ہے, اور یہ لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسی چیز ہوتی ہوئے پھر نہ ماننا تعجب کی بات ہے کہ نا, آپ کو تو تعجب آتا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ویزا ذکر لاجت کروں, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت بھی تو نہیں نا قبول کرتے, سمجھتے نہیں, جتنا سمجھائے سمجھتے نہیں, لاجت کروں نہیں سمجھتے, قبول نہیں کرتے نصیحت, نہیں سمجھتے. اچھا چلو کوئی معجزہ ہی دکھا دے تو, ویزا ہو آیتن یس تصغیروں, جب کوئی معجزہ ہی دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ پھر مذاق اڑاتے ہیں, میرے نظر بھی آ جائے اور ذرا مذاق اڑاتے ہیں. کس طرح موئز ہے موئزہ کہتے کیا ہے کالو ان حال اللہ سے لے بھیا جادو بنا دیا موئز کو جادو بنا دیا یہ تو کھلا جادو ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے, کہتے ہیں یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے کہ اذا فتنا وکنا ترابہ و عظام الانہ لما بغسون اب آباؤنا الاولون, جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو کے رہ جائیں گے کیا واقعی قیامت میں ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے ہمارے اگلے باپ دادے؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے ماننے کی؟ یا رسول اللہ آپ ان کو جواب دے دو, نعم نعم ہاں, ان لوگوں سے فرما دو کہ ہاں ضرور زندہ کر کے دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. ہاں کہتے ہیں یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ ہاں ہاں یہ ہوگا. وان تم داخل, اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی تم بالکل ذلیل ہو گئے, داخل ذلیل ہو گئے. تم واحد تم, تم کہتے ہو یہ ماننے کی بات ہے ہی نہیں, یہ تو مشکل معاملہ ہے. مشکل معاملہ کوئی نہیں, وہ بے ست قیامت تو بس ایک سخت للکار کے ذریعے ہوگی. ادھر للکار ہوئی ادھر فوراً اچانک اسی وقت سب کے سب لوگ زندہ ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جائیں گے, یہ دیکھنے لگ جائیں گے. اور قیامت کے منکر اس وقت کہیں گے یا ویلنا ہذا یوم الدین, تب بولیں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ تو وہی جزا سزا کا دن معلوم ہوتا ہے, یہ تو وہی دن معلوم ہوتا ہے جیسے وہ نبی کہا کرتے تھے ہمیں. اب سمجھ آئی؟ ہم اس وقت کہیں گے فرشتوں کے ذریعے ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, حالا یوم الفصل, یہی تو ہے وہ فیصلے کا دن, الذی کنتم بھی تکذبون, اور جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. پھر ہم فرشتوں کے ذریعے اور حکم دیں گے, فرشتوں کو کہیں گے احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فہدوا الی صراط الجحیم. شرک کرنے والوں, ظالمو ظالمو کون؟ شرک کرنے والے. وازواجہم اور ان کے ہم جنس, ازواج میں ہم جنس, پیر بھائی, پیر بھائی کلاس فیلو, آپ استاد شاگردوں کے کلاس فیلو ہو گئے اور پیروں کے پیر بھائی, ان پیر بھائیوں کو اور ان ظالموں کو, وما کانوا یعبدون من دون اللہ, اور ان سب کو جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پوجا کرتے تھے, یعنی وہ مشرک پیر, مشرک پیر یا ابلیس اور ابلیس کے بیٹے شگرد, یہ سب, ان سب کو اکٹھا کر دیں گے ہم, چوڑا پورا سب کو جمع کر کے ایک جگہ ہم کہیں گے فہدو ملا صراط الجحیم, ان سب کو دوزخ کی راہ بتاؤ, یہ دوسری چل جائے دوزخ کی راہ, ٹھہرو بیٹا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو ابھی کہ وہ ٹھہراؤ ان کو, ٹھہراؤ ان کو, کیوں ایسا کچھ ان سے پوچھنا ہے کچھ, انہوں میں مشغول ہوں اس وقت, یہ کچھ ہو ان سے ہم نے پوچھنا ہے کیا حال ہے تمہارا, سناؤ بھائی ہو, دنیا میں تم نہیں مانتے تھے نا کہ قیامت بھی آنے والی ہے, اب بتاؤ سناؤ نا کیا حال ہے, مالکم لا تناصرون, دنیا میں تم کہتے تھے یہ پیر ہماری مدد کرتا ہے, یہ پیر ہماری مدد کرتا ہے, یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ فلاں ہمارا کام کرتا ہے, اب کیوں کھڑے ہو چپ کر کے, کیوں پریشان کھڑے ہو, ہم نے کہا کہ جہنم میں ان کو رستہ دکھاؤ جہنم کا, کیوں پریشان ہو گئے ہو, مالکم اب کیا ہو گیا تم کو, لا تناصرون, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے, دنیا میں تو کرتے تھے نا, ان کے سامنے کہو مجھے یعنی ہمیں بیٹے دے دیتے ہیں تو ہمیں اولاد دے دیتے ہیں, ہمیں مالدار کر دیتے ہیں, اب کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے, ہمیں مصیبتوں سے چھڑا دیتے ہیں, اب چھڑائے نا مصیبت سے, اور اسے تو یہ کیا جواب دیں گے, بےچارے شرمندے منہ نیچے کیا ہو, کیا جواب دیں, بل ہم اليوم مستسلمون, بلکہ وہ سب کے سب اس وقت سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے, مستسلمون سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے, کوئی جواب نہیں, کوئی بات نہیں, نہ پاؤں آگے ہوتا ہے نہ پاؤں پیچھے ہٹتا ہے, کھڑے سے نیچے جھکائے ہوئے. پھر سوچ کے کہیں گے ان اپنے پیر صاحب ہمیں دنیا کے اندر سما کیا ہے, ان کی وجہ سے آپ خراب ہو رہے ہیں, آئے ہمیں کیا پتا تھا, دانت ہو سکے پیسیں گے دانت. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسری کی طرف متوجہ ہو کر کے آپس میں سوال جواب شروع کر دیں گے, اور تو کچھ بنتی نہیں. اب آپس میں پیر مرید کی لڑائی ہو رہی ہے, اب مرید صاحبان کہیں گے پیروں کو, مشرک پیروں کو کہیں گے, قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, کہ وہ جو ماتحت ہیں مرید ہیں وہ ان پیروں کو, ماتحت سرداروں کو, شگرد استادوں کو کہیں گے انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, تم ہی تو تھے ہو پیرو, تم ہی تو تھے ہو سردارو, تم ہی تو تھے استادو جو ہم پر پوری قوت سے چڑھ چڑھ کے آتے تھے اور بہکاتے تھے, ہمیں تو تم نے بہکایا, نہیں تو ہم تو جاہل آدمی تھے, ہمیں کیا پتا تھا. ہم نے کہا پیر صاحب کو جتنے علم ہے اس مولوی بابڑے کو کیا پتا ہے, پیر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں یا یہ بابڑا زیادہ سمجھتا ہے. اس وقت تو تم بڑے اپنے آپ کو اللہ میں کہتے تھے کہ جیسا قرآن ہم کو سمجھ آتا ہے کسی کو نہیں آتا, بابڑوں کو کیا پتا ہے قرآن کا. اس وقت تو ہم تو سچی بات ہے بابڑوں کی بات اسی بات سے نہیں سنی کہ پیر صاحب, پیر صاحب نہیں جانتے تو جانتا کون ہے. سچی بات تم تو چڑھ چڑھ کے ہمارے پاس آتے تھے, ہم نے اگر کسی کی تکلیف سن بھی نہیں تو تم آ کر اس پر پانی پھیر دیتے. کہتے وہ غلط کہتا ہے بابڑا, بات کیوں ہے, وہ گستاخ ہے, وہ تو میرا فقیر المندن ہے, ان کی بات تم نے کیوں سن لی. چڑھ چڑھ کے آتے تھے تم, بہکاتے تھے تم, آگے پتا پیر کیا جواب دیں گے. اب پیروں کا جواب ہی سن لو, دھو کے جواب دیتا چٹا, بل تم تکونو مؤمنین, تم یہاں بھی بے ایمان تھے تو ہمیں کیا کہتے ہو. ہاں ہم نے گمراہ نہیں کیا تم کو, تم خود ایماندار نہ تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہ تھا. ہم تمہیں کیا ڈنڈے لے کر کے تمہارے پیچھے پھرتے تھے کہ تم ادھر بابڑوں کو آنے جاؤ, ادھر آؤ, تم آ بھی ہمارے پاس, ہم تو بیٹھے تھے سیال شریف میں بیٹھے, کہاں کہاں سے پٹھان آتے ہیں, ہندوستان سے کئی آتے ہیں, کئی گلگت سے آتے ہیں, کئی کہیں سے آتے ہیں, سیال شریف جانا ہے جی, سلطان باغ جانا ہے جی, آپ ہی آتے تھے تو ہم نے کوئی تمہیں چٹیاں لکھی تھی کیا, کیوں آتے تھے, غلطی تمہاری ہماری ہے, ہم تو ہمیشہ کے بیٹھے ہوئے تھے. وما کان لکم علینا من سلطان, تم پر ہمارا کوئی زور تو نہ تھا, بلکہ تم قومن طاغین, بلکہ تم آپ ہی تھے سرکش ہاتھ سے نکل جانے والے, آپ بھی مانو ہمیں کیوں کہتے ہو. دیکھو جی سہے جواب چٹا دو کے دیا جواب, ہائے ہائے ہائے, فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, اب ہم سب پر ہمارا رب کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا اور ثابت ہو کے رہا, انا لذائقون, اب ہم سب کو ہی عذاب کے مزے چکھنے ہوں گے, پیر ہوں مرید ہوں اکٹھے. فاغوینا کم انا کنا غاوین, ہم نے تم کو بھی گمراہی میں مبتلا رکھا اور ہم خود بھی گمراہی تھے, مگر زور تو ہمارا نہیں تھا نا, تم نہ آتے ہمارے پاس, یا آتے تھے تمہیں پتہ لگا کسی بھابھی نے تمہیں بتا دی بات, تم ادھر چلے جاتے, ہم نے کوئی کہا تھا کہ نہ جاؤ ادھر, کیسے جواب دیں گے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, نتیجہ الغرض, اس دن یہ سب لوگ پیر مرید سردار ماتا استاد شگفت شریک عذاب ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, واقعی ہم مجرموں کے ساتھ صحیح سلوک کیا کرتے ہیں. کیا جرم ہے ان کا, مجرمین جرم کیا ہے ان کا, جرم یہ, اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم, لا الہ الا اللہ کہا نہیں ہے, سمجھایا جاتا تھا مفہوم لا الہ الا اللہ کا, کہتے تو یہ آپ ہی پڑھتے ہیں الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, پڑھتے تو یہ بھی ہے, ان کا مفہوم جب سمجھایا جاتا تھا ہاں قیل لہم یہ مفہوم تو سمجھایا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھایا جاتا تھا. یستکبرون یہ اگر بیٹھتے تھے کہ اللہ کے مفہوم لا الہ الا اللہ کا کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں, اللہ کے سوا کوئی شبیہ غالب نہیں, اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں, اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کا مالک نہیں. جب یہ مفہوم سمجھایا جاتا تھا یہ اگر بیٹھتے تھے کہ جا بابرے پر جا, ہاں لا الہ الا اللہ سمجھانا ہے. مفہوم پکی روٹی والے نے بھی لکھا ہے کہ کلمہ جو پڑھتے ہیں نا ہم, اس میں سات فرض ہیں, سات فرض ہیں کلمے میں. کلمہ پڑھنا یہ فرض ہے, اور ساری عمر میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے, دو اسے اس طرح کر کے لکھے, اور پھر کلمہ صحیح پڑھنا یہ بھی فرض ہے, تین اور مد کے ساتھ پڑھنا لا الہ الا اللہ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مانا سمجھنا, جہاں کوئی کفر بکے وہاں پڑھنا یہ بھی فرض ہے, اور جہاں کوئی کہے کہ پڑھ کلمہ وہاں کلمہ پڑھنا یہ بھی فرض ہے. یہ سات فرض لکھے ہیں کلمے کے اندر, تو ماننے کے ساتھ پڑھنا کلمہ فرض ہے نا, جو ماننے ہی نہیں آتا تو کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہے. اور گاتیری بھی تو لوگ پڑھتے ہیں ہندو, گاتیری تو گاتیری کا مفہوم کیا ہے, مفہوم ہندوؤں کو بھی نہیں آتا. ہندوؤں سے پوچھو, ہندو اپنی سنسکرت کے وہ گاتیری جو ہے نا اس کا مفہوم کوئی نہیں آتا انہیں, تو وہ تو ہند والے نے لکھا ہے, وہ چونکہ عالم تھا اس نے اپنا ہندو مذہب جو ہے نا اس سے خوب واقف تھا, پھر اس نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا اور عیسائیوں کا مطالعہ کیا, مجوسیوں کا مذہب کا مطالعہ کیا, یہودیوں کا مذہب کا مطالعہ کیا, پھر قرآن کا مطالعہ کیا. اس وقت سے بھی حضرت مولانا شاہ اشاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت مولانا عبد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی, ایسے بزرگوں کی ان کو صحبت حاصل ہوئی. وہاں سے انہوں سمجھے یہ کیا, پھر پنڈتوں سے سوال کریں, پنڈت جی ایک شبہ ہے ذہن میں اس کا جواب دو, وہ جواب صحیح نہیں دے سکتے تھے. انہوں نے کہا جی معلوم ہوتا ہے کچھ ہے دال میں کالا کالا, ہندو مذہب ہندو مذہب کے صاف رہے ہیں جی, یہ تو شرک سکھاتا ہے. بعض ہندوؤں نے اقرار بھی کر لیا پنڈتوں نے, بالکل ٹھیک ہے جناب, پھر آپ اس کو لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں. انہوں نے کہا یار چپ رہا ہوا سر, چلنے دو گاڑی جا کے, نہیں چپ تو نہیں رہنے کا, میں بھی کیوں نہ ایمان کا اظہار کریں دونوں, پنڈت جی تم بھی اور میں بھی, اور یار رہنے دیں, میں تو پھر اظہار کروں, میں تو جاتا ہوں دلی جہاں میں مسجد کے اندر سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول, ٹرک گیا وہ ہندو پنڈت, ٹرک گیا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مجرم میں سلام کر دیا. انت رام ولد کوٹے مال اب کیا بن گیا, اب بن گیا عبید اللہ رحمت اللہ تعالیٰ. انہا کذالک انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ, اب میں سمجھے ہو جسے میں نہ کر رہا ہوں اس طرح ترجمہ کرنا. جب انہیں سمجھایا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم یوں منع کرو, اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ, جب انہیں سمجھایا جاتا تھا مفہوم لا الہ الا اللہ کا کہ کوئی کارساز نہیں, کوئی متصرف نہیں, کوئی شفیع غالب نہیں, کوئی نظر نیاز قائل کوئی نہیں, کوئی پکار کے لائق نہیں ہے, کوئی سجدہ وغیرہ کے لائق نہیں ہے, تو یہ کر بیٹھتے تھے. وہ یقولون اور یوں بھی کہتے تھے مجنون, کیا ہم اپنے شریکوں کو, نائبوں کو, معاونوں کو, سفارشیوں کو اور وزیروں کو, مشیروں کو, خدا کے مشیروں کو ہم چھوڑ دیں, شفیع غالبوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے باولے شاعر کے کہنے سے. یہ تو ہے دیوانہ, ہے باولا, شاعر ہے, اس کے کہنے سے ہم اپنا دین مذہب چھوڑ دیں؟ ہو بدبختو، ہو میرے نبی کو شاعر تو نہیں ہو پلیت ہو، او میرے نبی کو پاگل باولا مجنون تو نہیں ہے، بل جا بالحق، بلکہ خدا کے ہاں سے دین حق لایا ہے۔ وصدق المرسلین، جتنے پہلے پیغمبر ہو گزرے ہیں سب پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے میرا پیغمبر، تو یہ تو سچی بات کہتا ہے۔ تم نے اس کو بابلہ سمجھ رکھا ہے، تم نے اس کو شاعر سمجھ رکھا ہے۔ اگر تم ان کو نہیں مانو گے، یاد رکھو انکم لذائق العذاب العظیم، ضرور دردناک عذاب کے مزے چکھو گے۔ تو دردناک، یہ کتنا خدا کا ظلم ہے، بے انصافی ہے کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، ہم نے کون سا اتنا جرم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی یہ جرم نہیں، کوئی یہ بے انصافی نہیں، خدا کا کوئی ظلم نہیں، بلکہ ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جیسے جیسے عمل تم کرتے رہے ہو صرف انہی اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ لیکن ہاں، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے وہ بندے جو خاص برگزیدہ ہیں اور شرک وغیرہ گناہوں سے پاک ہیں، مخلصین شرک وغیرہ کے گناہوں سے پاک ہیں۔ اولئک لہم رزقٌ معلوم، ایسوں کے لیے، ایسے خوش نصیبوں کے لیے مقرر شدہ روزی ہوگی، یعنی فواقے، ہر طرح کے میوے ہوں گے، وہ مکرمون، اور پھر ان کی بڑی عزت اور قدر احترام ہوگا، اور پھر آرائش، آرام اور آسائش کے باغوں میں بڑی عزت کے ساتھ ہوں گے، پھر الا سرور متقابلین، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر ان جنتیوں کے روبرو کتاب والے ہیں بکاس میں معین، ایسی لطیف نتھری ہوئی شراب، نتھری ہوئی شراب یہ پیش کی جائے گی، ایسی نتھری ہوئی شراب بیضا صاف اور سفید ہوگی، اور لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، لذت ہی لذت ہوگی۔ خلاف یہ غول، دنیا کی شراب میں تو پھر خمار چڑھ جاتا ہے، سر کو چڑھ جاتی ہے یہ، اور درد شروع ہو جاتا ہے، آدمی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، مگر اس شراب میں خمار کی وجہ سے نہ تو درد سر ہوگا، نشہ بھی نہیں ہوگا، درد سر نہیں ہوگا، ولا ہم انہا ینزبون، نہیں وہ جنتی اس شراب کے پینے سے اپنی عقل کھو کے تو بہکنے لگ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نیر اندہم قاصرات الطرفین، ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہوں والی شرمگین، شرمیلی، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ ہاں ہاں ہاں ہاں لاف یا غول، درد سار یا نشہ، دونوں میں نکال لو، نشہ بھی درد سار بھی۔ اندہم قاصرات الطرفین، ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی، شرم والی، موٹی موٹی آنکھوں والی، یہ موٹی موٹی آنکھوں والی حورے ہوں گی، اور ایسی صاف ستھری، سبحان اللہ، کنہن بیض مکنون، صفائی میں ایسی ہوں گی جیسے انڈے ہوتے ہیں چھپے چھپے ہوئے، چھپے چھپے ہوئے انڈے، سفید گورے ہیں جی، چھپے ہوئے، وہاں جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر جو بیٹھے ہوں گے، تو اکبر بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کے آپس میں حالات پوچھیں گے، دنیا میں یار کیا بات تھی، فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ایسا تھا، وہ یاد آئیں گی باتیں دنیا کی۔ قال قائل منهم، چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والا بولے گا، یار ایک میرا ملنے والا تھا دنیا میں، کان لی قرین، میرا ایک ملنے والا تھا دنیا میں، وہ قیامت کا منکر تھا، کہتا تھا قیامت کو نہیں ہونے کی، یقول انک لمن المصدقین، مجھ سے مذاق کرتے ہوئے کہتا تھا اور پوچھتا تھا، انک لمن المصدقین، تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کے قائل ہیں اور قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، تو بھی انہیں میں سے ہے، یوں کہا کرتا تھا مجھے، ہاں قیامت کا تھا منکر اور مجھے مذاق مذاق میں یوں کہا کرتا تھا، اور تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت ہوگی، اور تو بھی وہی ہے جو کہتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا؟ مدین ہوں دانے کے دین دائن اور مدین مدیون نہیں مدین مایوب کی جگہ مئی جائز ہے کہ نہیں؟ مدیون کی جگہ مدین جائز ہے نا؟ مدیون کی جگہ مدین ہاں کیا اپنے کیے کا بدلہ ملے گا؟ یار ایک بندہ تھا سی وہ کہاں ہے؟ وہ ہوگا تو زخمی گئی وہ تو ہو سکتا ہوگا یار دو زخمی یہاں تو ہوا نہیں سکتا ان کے جو کیا مت کا یہ باتیں کر رہے ہوں گے نا جی آپس میں ایک دوسرے سے اور آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے موج کر رہے ہیں یار وہ ایک ساتھی کہا تھا ان کے وہ دو زخمی ہوگا اب تو کالا تو اتنے میں یہ کالا کا فائل کوئی بنا لو یا اللہ کہہ دو اللہ کہے گا یا یہ ہے کہ یہی جنتی اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا یہ پوچھے گا تو خدا کے کہنے سے پوچھے گا نا اب وہ تو خدا کہے گا اور تیرا کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے حال ہم تو مطلع ہوں تم اس ملنے والے منکر کے حال پر مطلع ہونے کے لیے جھانک کر دیکھو کہ خیال ہے تمہارا کیا انہیں دیکھ رہے ہو سفر دیکھو وہ کون سا بندہ تھا یہ کہہ کے فکارا یعنی خدا کی طرف سے کوئی اجازت مل جائے گی اجازت مل جائے گی تو وہ بھی جھانکے گا اور وہ ساتھی بھی جھانکیں گے فتارا فرا ہوگی سوال چاہیے قدرت خدا کی نظر وہی پڑے گی جہاں وہ بندہ گرم گرم گرم گرم کر رہا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے حساب کے اندر رام کے اندر یوں ہو رہا ہے لو پوٹ ہو رہا ہے لو پوٹ ہو رہا ہے اس بندے کے اوپر نظر پڑے گی فتلا فلا ہوگی سوال جہیم خود اوپر سے دوزخ کو جھانکے گا اپنے اس ملنے والے کو دوزخ کے بیچوں بیچ بنا ہوا دیکھے گا سوال میں نے بیچوں بیچ آپ نے شرط عظیم کے اندر بھی پڑھا ہے کہ سوا ان کے اصلی معنی جو ہوتے ہیں نا وہ وسط کے معنی ہوتے ہیں شرط عظیم بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا سوا سبیل سوا طریق یعنی وسط طریق شرط عظیم کو نہیں یاد رہی بھول گئے جلدی میں نے اوپر کے تو حوالے دیے نہیں میر صاحب الجلال کا تو حوالہ نہیں دیا شرط عظیم کا حوالہ دیا میر صاحب الجلال اگر نہیں یاد تو چلو کوئی بات نہیں شرط عظیم کا ہے اچھا قالت اللہ ان کی طلت اردین وہ یوں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا جہنم کے اندر اس کی نظر اس جنتی کی نظر اس پر پڑے گی چودہ تپوں سے بھی زیادہ فضل ہے خدا تعالیٰ اس کی نظر کو اتنا تیز کر دے گا جنتی کی نظر کو تو وہاں تو اس کی کو دیکھے گا اپنے ملنے والے کو یہ وہی بندہ ہے وہی بندہ تو وہ پھر پوچھے گا اللہ قسم خدا کی ان کتنا لتردین خدا کی قسم تو قریب تھا کہ مجھے بھی اپنے جیسا کافر منکر بنا کے ہلاک کر دیتا دنیا میں تو مجھے تبلیغیں کرتا رہتا تھا شفیع کاری مانو قیامت جنت اخر کوئی نہیں جنت روزہ کوئی نہیں قیامت کوئی نہیں شفیع کاری مانو شفیع نائب مانو شریف مہین مانو ایسی ایسی باتیں کر کے مجھے بھی تو ہلاک کرنے لگا تھا میں جو بچا ہوں میرا اپنا کوئی کمال نہیں میں تیری باتوں میں شاید آ ہی جاتا تیری باتوں میں میری کیا ہمت کیا طاقت ہے سب خدا کا فضل ہے ولولا نعمت ربی اگر میرے پروردگار کا فضل و احسان مجھ پر نہ ہوتا لکنت من المحضرین آج میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو گرفتار عذاب ہیں یا دوزخ میں حاضر کیے گئے ہیں میں بھی انہیں ہوتا میں بھی یہاں گرم گرم کرتا ہوں آپ شکر الحمدللہ تختوں پر بیٹھے ہیں موج کر رہے ہیں ساتھی بیٹھے ہیں سب تختوں میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کھڑکی کھلی وہ دوست کی دیکھ لیا اور اس نے اس کو آواز دی اور اس نے سن لی یعنی اللہ تعالی نے آنکھ کے اندر اتنی طاقت دے دی 14 طبقوں سے زیادہ فضل ہے یہاں سے اس دوست کو دیکھ رہا ہے اور یہاں سے آواز کر رہا ہے اور وہ دوست سن رہا ہے شرمندہ ہو رہا ہے افمان نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین پھر یہ جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا یہ واقعہ سچ مچ نہیں ہے سچ مچ کہ سوائے اس مرنے کے جو پہلی بار ہم مر چکے ہیں یہ دنیا میں مرے ہیں اب ہم کو مرنا نہیں اب ہم انشاءاللہ جنت ہی میں رہیں گے خدا کے فرمان. اب موت آئی کوئی نہ, مما نحن بمعذبین, نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے ہیں. خدا نے جب ہمیں یہاں اس دار مقامہ میں پہنچا دیا ہے, اب یہاں سے خدا ہمیں پھر بھلا دوزخ میں لے جائے گا؟ یہ بات نہیں. خدا کا فضل و احسان ہے ہم پر, بہت بڑا فضل و احسان. واقعی خدا کہتا ہے ان ھذا لھو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. واقعی یہ انعامات جو ذکر کیے ہیں ہم نے, دراصل یہی تو بڑی کامیابی ہے. یہ جنتیوں کو ملیں گے انعامات, یہی ہے تو بڑی کامیابی. ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ محنت کریں اور یہ کامیابی حاصل کریں. اور شبی کاری کسی کو نہ سمجھیں, کسی کو خدا کا شریک نائب معین مشیر نہ سمجھیں, تب تو کامیابی ہے. اور پھر ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لیں جن کے ساتھ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ نہیں صرف عقیدہ ہو گیا تو اس کے بعد نہ نماز نہ روزہ نہ آئی نہ زکاۃ کا واسطہ نہ کچھ, نہ یہ بات نہیں. ان اعمال کو بھی اپنا معمول بناؤ جن سے اور خدا کا زیادہ قرب حاصل ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی توحید ہے بس کافی ہو گئی ہے جی توحید, اور کیا چاہیے, خدا کی رہنا ہو. ارے یاز باللہ, جو اس نے کسی ایک فرض کا بھی انکار کر دیا کافر ہو گئے, جھنڈ بھی بن گیا وہ. اب یہ اتنے نظر ہو گئے بس توحید ہی چاہیے جی, بس توحید کافی ہے. یہ ملا ہمارے اوپر اور احکام ڈالتا ہے, بوجھ ڈالتا ہے ہمارے اوپر. یہ تو اسی طریقے سے جو اوروں کو بوجھ سمجھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہ رہا, وہ تو کافر ہو گیا. وہ توحید کوئی نہیں اس کی, وہ توحید جو ہے نا وہ زہریلی چیز کے ساتھ ہمیشہ ہو گئی اس کی, وہ بھی جہنم میں لے جائے گی اس کی. اللہ اکبر. تحریف آزاد کا خیر النزول ام شجرۃ الزقوم. او مکے کے کافروں مشرکو, میرا روح سخن اب تمہاری طرف ہے, سنو یہ تو بتاؤ کم سے کم جنتیوں کی یہ انعامات جو خدا کی طرف سے میں نے بتائے ہیں یہ بہتر ہے بطور مہمانی کی, یا وہ بہتر ہے جو کہ چور کا درخت ہوتا ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا, وہ کھانا اچھا لگتا ہے تمہیں, یا یہ باغات جو میں نے بتایا یہ اچھے؟ سمجھاؤ نا. ہائے ہائے, جہنمیوں کی مہمانی ہوگا شجرۃ الزقوم. انا جعلنا فتنۃ للظالمین, جسے ہم نے ان مشرکوں کے لیے موجب فتنہ اور امتحان بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ادھر تھور کا درخت کہتا ہے, ادھر آگ کہتا ہے, آگ کا اور درخت کا کیا جوڑ, مطلب یوں کہتا ہے یہ امتحان اور فتنے کا موجب بنا ہوا ہے. وہ تھور دنیا والی نہ سمجھنا, تھور دنیا والی ہے. ہاں کہیں سمجھے دنیا کی تھور ایسی ہوگی, اور یہ کون سی معمولی چیز ہے. مگر وہ کیا پوچھتے ہو, اللہ پناہ میں رکھے. انہا شجرتن, وہ تھوڑے ایک ایسا درخت ہے, تخرج فی اصل الجحیم, جہنم کی تہ میں سے نکلے گا, جڑ میں سے. تلوہا, اس کے خوشے ایسے بدصورت ہوں گے, کانہ رؤوس الشیاطین, جس طرح سانپوں کے پھن ہوتے ہیں, جس طرح سانپ ہوتا ہے نا جس طرح آتا ہے اپنی بات اپنے موٹ ایسا بنا لیتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے. چلو اس کا پھل جو ہے اوپر, ہاں خوشے اس کے خوشے خوشے خوشے پھل. ہاں جیسے کہ سانپوں کے پھل ہوتے ہیں ایسے بدصورت ہوں گے, یا یوں کہو جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. یہ لفظی معنی ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, جہنمی یقیناً اسی سکوم میں سے کھائیں گے. جی شیطانوں کے سیر, یہ معنی تو لفظی ہوا نا, یہ معنی بھی کہتے ہیں شیطان سے مراد سانپ ہے. ہم سانپوں کا سر, جس وقت سانپ آتا ہے نا غصے میں یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, یوں کھڑا ہو کر کے نا یوں اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے, بندہ لگ جاتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, یقیناً وہ جہنمی اسی سکوم میں سے کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اسی سکوم سے اپنے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ, پھر اس سکوم کے اوپر سے ان کو پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا پانی, پیپ وغیرہ والا, ہائے ہائے ہائے پی کچلو, وہ پانی ہوگا ملا ملا کے دیا جائے گا, یعنی کچلو میں ملا کر کے. ثم انما ارجعهم الى الجحیم, پھر یہ کچھ کھا پی کر ان کی واپسی جہنم ہی کی طرف ہوگی. چلو پھر آگ میں, معلوم ہوتا ہے یہ باہر کوئی ایسے لیٹرین بنی ہوئی ہوگی یا وہ مورچی خانہ بنا ہوا ہوگا, اس میں سے کھاؤ, کھا پی کے واپس آپ پھر لو, وہاں کون سی وہ خوشی ہوگی, کھانا بھی ایسا ملے گا. یہ اس قدر سخت سزا کیوں ملے گی؟ انہم البواباہم ضالین ہم علی آثارہم یورعون. یہ اس قدر ان کو سخت سزا اس واسطے ملے گی, اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو گمراہ پایا تھا, اپنے پیروں کو گمراہ پایا تھا, اپنے استادوں کو گمراہ پایا تھا, اپنے سرداروں کو گمراہ پایا تھا, اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تھا. پھر باوجود سمجھانے کے, باوجود قرآن کی تبلیغ کے, باوجود ان کو عقلی نقلی وہی دلائل کے, ان کو بتیرا سمجھانے کے, یہ بھی بے تحاشا انہیں کے پیچھے قدم بقدم دوڑتے چلے گئے مشرکوں کے پیچھے. اس میں کوئی شک نہیں, ان سے پہلے بھی اکثر اگلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, حالانکہ ان اگلے لوگوں میں سے بھی ہم نے کئی ڈر سنانے والے, خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے, انہوں نے ان کی نہ مانی. پھر دیکھ لو کیف کان عاقبت المنذرین, جن شرک کرنے والوں کو شرک کرنے پر عذاب الہی آنے کا ڈر سنایا گیا تھا, ان کا پتہ انجام کیسا برا ہوا, بہت برا انجام ہوا, تباہ ہوئے تھے جہنم میں. مما خطیئاتہم, جسم کو ہے پانی میں برو آگ ساتھی زمین سے نیچے جہنم. ہاں کہیں حضرت جی, ہاں جی, یہ ہو رہا ہوں, دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہاں الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے جو شرک کی آلودگی سے پاک صاف رہے وہ بچ گئے تھے, نہیں تو سارے برے لوگ ہیں. تو وہ جو برگزیدہ بندے ہیں وہ کیوں بچے, وہ برگزیدہ بندے کیوں بچے؟ وہ اس واسطے کر کے بچے, مجھے ہی بلاتے تھے وہ حاجات میں مسائل میں. چنانچہ آپ کو واقعہ سنا دوں, میرے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بہت بڑا برگزیدہ فضل العظم پیغمبر ہوا ہے جس کا نام نوح علیہ السلام ہوا ہے, ان کا واقعہ تمہیں سناتا ہوں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی, کوئی مصیبت آتی تھی, کوئی تکلیف آتی تھی, لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, قسم خدا کی, بخدا وہاں مدد کا تھا, بخدا مدد مانگنے کے لیے ہم ہی کو اس نے پکارا, اس نے ہمیں پکارا تھا, اس نے کسی شریف کو نہیں پکارا, کسی شریف معامل کو نہیں پکارا, کسی نائب کو نہیں پکارا, اس نے پکارا کیا تھا ان کو پکارا. لقد نادانا نوحاً, مدد کے لیے اس نے ہم کو ہی پکارا تھا, تو ہم نے ان کی فریاد سن لی. فلنعم المجیبون, کیا ہم خوب پکار پر پہنچنے والے ہیں؟ کس سے پہنچے ہم؟ یوں پہنچے, ونجینا وآلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے متبعین کو بھی سخت گھبراہٹ اور مصیبت سے بچا لیا. وجعلنا ذریتهم الباقین, ان کی نظر کو ایسا بابرکت کیا وہی قیامت تک رہے گی. قیامت تک نوح علیہ السلام کی نسل جا رہی ہے, ہم نوح علیہ السلام کی اولاد بچے ساری دنیا کے اوپر. وتركنا عليه بالآخرين, ان کے بعد آنے والی امتوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا, تركنا باقی رکھا ہم نے, باقی رکھا ہم نے آنے والی امتوں میں, بالآخرين آنے والی امتوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. وہ ذکر خیر کیا ہے؟ یہ ذکر خیر, سلام علی نوح فی العالمین, یہ ذکر خیر کہ سارے جہان میں ہر طرف سے یہی آواز ہے نوح علیہ السلام سب عالموں میں سے یعنی سب لوگوں میں سے تمہیں یہ بات مشہور ہو گئی, اللہ نے نوح علیہ السلام کو سلامت رکھا, سلام العالمین, اللہ نے ان کو بچایا, اللہ نے ان کو بچایا, انہوں نے اللہ کو بچایا, اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے قبول کی, اللہ نے ان کو تباہ کاری سے بچایا اور اللہ نے اس عذاب کو بھی بچایا. اللہ نے نوح علیہ السلام کو سلامت رکھا, اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا, ورنہ خود پیغمبر میں کوئی سوال نہیں جو وہ آپ بھائی کا خدا کے بچائے کے بغیر, خدا کہتا میں نہیں بچاتا, وہ کہتا میں بچ کے رہوں, نہ سب خدا کے رہوں, خوبی سے خود میں خود مرما کہ یہاں جنت میں کوئی نہ جائے گا اپنے عملوں سے نہیں جائے گا, خدا کا حضرت جب کوئی شامل حام نہیں ہوگا محنت میں کوئی نہ جائے گا. حضرت آپ ہو, آپ آج بھی بغیر رحمت خدا بندی کے عملے سے نہیں جاؤ گے, حضرت نے یہ ہاتھ رکھ کر کیا میں سب کو ہمارا ولا ان ولا ان الا ان يتغمدني الله تعالى برحمته, میں بھی نہیں خدا کے فضل رحمت کے بغیر جا سکتا, اللہ اپنے فضل رحمت سے مجھے لے جائے گا, اللہ تعالیٰ اس میں مجھے چھپا لے گا, الا ان يتغمدني الله برحمته. اور جو حضرت کی ذات کا یہ حال ہے جو تمام مخلوق میں سے افضل مخلوق ہے, خدا کا محبوب ترین ہستی ہے, خدا اس کے برابر کی کوئی ہستی ایسی نہیں جو خدا کو محبوب پیاری ہو, وہ بھی یہ فرما رہے ہیں تو اور کون ہے. ہاں یہ بچانا کیوں ہوا بھائی, یہ ہم نے کیوں اس کو بچایا, دوسروں کو ہم نے ہلاک کیا تو ان کو کیوں بچایا, یہ کیا وجہ, یہ وجہ سنو, محسنین, یہ بچانا اس واسطے تھا کہ ہمارا ایک اصول ہے, کزال کا کسا اصول بتایا جاتا ہے, ہمارا ایک اصول ہے ہم محسن موحد کو اسی اعزاز احترام اور اکرام کی طرح بدلہ دیتے ہیں, یعنی جو کہ عبادت کے اندر ہو حسن پیدا کرتا ہے, پکار کے اندر حسن پیدا کرتا ہے, مطلب یہی ہے کہ ڈبلی چائے رکھے اپنی سوئی کی, پھر خدا کی طرف یہ سوئی رہے اور ادھر ادھر نہیں رہے, اور جب بھی پکارا خدا تعالی کو پکارا, اسی کو پکارا, دوسرے کی طرف ہمیں اعتماد نہیں, نہ نوری کی طرف نہ ناری کی طرف نہ فاتح, یہ تو راستہ انہوں نے طلب کیا, پھر وہ کوئی سفارشی والی بات آ جاتی, کوئی واسطہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی شبیر نہیں, کوئی نائب نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی مشیر نہیں, کوئی معین نہیں, کوئی شریف نہیں, سب ختم. انہ من عبادنا المؤمنین, ان پر اس لیے بھی احسان فرمایا کہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے, ان کو تو ہم نے بچایا, ثم اغرقنا الآخرین, پھر دوسرے لوگوں کو جو ہماری توحید کے منکر تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا, اور کوئی سبھی ان کا نہ آیا سامنے جو کہے کہ نہ غرق نہ کرے, یہ میرے ہیں, یہ میرے مرید ہیں, ان کو غرق نہ کرو, کوئی آیا, خدا نے ان کو ہلاک کیا, کبھی ان کو نہ بچا سکا. وَإِنَّ مِنْ شِيَاطِينِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً مِنْ نَجْمٍ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ یہ جو ہستی آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی خدا کے بندگزیدہ بندوں میں سے بہت اونچی بندگزیدہ ہستی ہے, یہ تمہارا جد امجد اسی مسئلے توحید میں نوح علیہ السلام کی راہ پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے, کرو ترجمہ, اسی مسئلے توحید میں نوح علیہ السلام کی راہ پر چلنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے, انہوں نے بھی مدد کے لیے جب پکارا ایک اللہ کو پکارا, انہوں نے بھی کوئی شفیع نہ بنایا, کوئی شریک معاون مشیر وزیر نائب کوئی نہ بنایا, انہوں نے بھی رب کو پکارا تھا, ان کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے, سناؤں. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہو بالکل صاف صحت مند, نروگا میں نے صحت مند, شاہ صاحب ترجمہ کہتے ہیں نروگا, صحت مند، آلودگی شرک سے پاک، صحت مند آلودگی شرک سے پاک دل، پاک اور بے عیب دل لے کر متوجہ ہوئے. ہاں جی، جب وہ ابراہیم اپنے رب کی طرف ہو، صحت مند ہو، صحت مند ہو یعنی آلودگی شرک سے پاک اور بے عیب دل، آلودگی شرک سے پاک صاف بے عیب دل لے کر متوجہ ہوئے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو اور اپنی قوم کو یہ کہا دریافت کرتے ہوئے کہ ماذا تعبدون، تمہیں یہ کیا ہو گیا، تم ان کن چیزوں کو عبادت کرنے لگ گئے ہو، تم ان کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، فائبکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ اور فاسد رائے کی وجہ سے، افکن جھوٹ اور فاسد رائے کی وجہ سے، فاسد خیال کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے نیچے نیچے دوسرے معبودوں کو چاہتے ہو. آلہتن دون اللہ تریدون، اللہ سے نیچے نیچے دوسرے معبودوں کو تم چاہتے ہو. آخر تم نے ماں گھروں کو رب العالمین، رب العالمین کی نسبت کیا خیال کر رکھا ہے تم نے کہ رب العالمین کچھ نہیں کر سکتا، آپ اکیلا کمزور ہے، جب تک یہ نہ ہو تو خدا سے کچھ نہیں ہو سکتا، یوں تقریریں کرتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے. ایک دن آ گیا میلے کا موقع. یہ میلے آج کل جو لگتے ہیں نا، پہلے بھی میلے لگتے تھے، یہ عربوں میں بھی میلے لگتے تھے. عربوں کا جب ہمجد ابراہیم علیہ السلام، وہ جہاں کے رہنے والے اصل تھے، عراق کے رہنے والے، وہاں بھی یہ مشرکوں کے میلے لگتے تھے، سمجھے نا جی. نینوا، نینوا مقام تھا، وہاں میلے لگتے تھے. تو ایک دن میلے کا ان کا آ گیا، انہوں نے کہا کہ چل چلیے ابراہیم، میلہ ہے نا، آج میلہ منائیں، جشن منائیں، چل چلیے. اچھا میلہ ہے، میلے پہ چل رہے ہو؟ ہاں جی، آ چل نا ہمارے ساتھ. ہاں جی، یہ ایسا جشن حرام ہے، یہ حضور بکواس کرتے ہیں. میں بندی حضرات ہوں، کھائے میرے بھی ہوں، کھائے میں ہوں، میں ہی اگر یہ کروں تو آپ مجھے بھی معاف نہ کرو، کہو کہ یہ غلط کرتا ہے. میرا پیر اگر کرتا تو میں اس کو بھی کہتا غلط ہے، سمجھائی نہیں جی. اس میں تو لاقات اور مخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پیر کی، استاد کی، کسی فقیر کی، ولی پیر کی کوئی بات نہیں مانی جاتی. جو مرضی کرتے پھرے جی. اچھا جی، چلو ہمارے ساتھ عید منائیں، جشن منائیں. میں نے کہا اچھا جی، فن اصل انس رتن فن نجوم. پھر بڑے غور سے نگاہ کی نجوم کی کتابوں میں، یعنی نجوم میں، یا نجوم کی نام میں، نام میں تو نے نہیں پڑھا. لوگ کہتے ہیں یہ نام کی کتابوں میں نہیں پڑھا تم نے، اور تم نے منطق میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا. کیا مطلب ہوتا ہے منطق کی کتابوں میں؟ ہم لوگ عام طور پر یہ بات کر لیتے ہیں، اور تم نے فلسفے میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا، یعنی فلسفے کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا تم نے. ہاں اسی طرح یہاں غور سے نگاہ، تم نے نجوم کی کتابوں میں نگاہ کی، وہ یہ سمجھیں گے اس کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نجومیوں کی، جب یہ اس نے کتابیں غور کرنے شروع کر دی. کیونکہ دل میں تو ستارے ہوتے کوئی نہیں نا جی، ستاروں میں دل میں کیسے دیکھتا، نجوم کی کتابوں میں دیکھا جہاں حالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یوں دیکھا. یہ ہے ارحاء الانان، ارحاء الانان، یہ مسلمانی میں متول میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی بات ذرا ٹھیک ہی کر لینا تاکہ یہ متوجہ ہوں اور سننے کے بعد. یہ ارحاء الانان کے ذریعے سے یہ کام کیا انہوں نے، نظر نظر نظر کرنے جو بھلا یہ متوجہ ہوں گے، کہیں گے یار یہ نجوم کی کتابیں دیکھ کے یہ مطلب مدا رہا ہے، کوئی بات ہے ایسے ہی ضرور. مان گئے نا. نظر نظر تن نجوم، فقالا، پھر فرمایا کیا فرمایا؟ میں تو بڑا دکھی ہوں, میں بڑا دکھی ہوں, انی سکیم, میں دکھی ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے. کیا دکھ ہوتا ہے؟ وہ سمجھے کہ شاید اس کو کوئی اور دکھ انجیوں کی کتابوں میں جیسے کچھ ملا ہے مسئلہ, انہوں نے کہا میں بیمار ہو جاؤں گا, دکھی ہو جاؤں گا. انہوں نے یہ سمجھا, انہوں نے حقیقت بیان کی, انہوں نے کہا کہ میں دکھی ہوں, تم کرتے ہو شرک, تو وہاں جا کر کے میلوں میں اور اودھم مچاؤ گے, تم وہاں مشرکانہ نعرے لگاؤ گے, فلاں کی جائے اور فلاں کی جائے اور فلاں کی جائے شروع کر دو گے. سچی بات, میرا دل دکھے گا کہ میرا ابا ہے, میری قوم ہے, میرے بھائی بہن ہیں, یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا, مجھے بہت دکھ لگے گا. سچی بات, اصل حضرت یہ بات کر رہے ہیں, سمجھے شاید اس کو پیٹ میں درد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہے سچ, جھوٹ نہیں ہے, حقیقت ہے. وہ سمجھنے والا کوئی سمجھتا پھر؟ حضرت نے بات سچی فرمائی ہے, میں دکھی ہوں, تمہارے شرک سے مجھے دکھ ہوتا ہے. سچی بات, میرا دل دکھتا ہے جب تم شرک کرتے ہو. وہاں تم ہاں جی مہادیو کی جائے کرو گے, ہنومان کی جائے کرو گے. سچی بات, میرا دل دکھے گا. انی سکیم, مطلب تھا کہ تمہارے شرک سے مجھے دکھ لگتا ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو کافر سمجھے کہ کوئی اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے جانے سے معذور ہے. فتولوا عنہ مدبرین, اس واسطے وہ قوم ابراہیم کے پاس سے پیٹھ پھیر کر چلی گئی. انہوں نے کہا یہ تو بیمار ہے, چلو یہ وہاں پتہ نہیں کوئی الٹیاں کرے گا, پتہ نہیں اس کو دستانے شروع ہو جائیں گے, پتہ نہیں اس کو کیا چیز بجی بھی ہوگا, یعنی خام خواہ ہمارے اسٹیشن میں بھی رنگ میں بھنگ مل جائے گی, چلو اس کو یہیں چھوڑو, اب ہم جاتے ہیں. یہی سوچا ہوگا انہوں نے, چھوڑو جی اس کو وہاں جا کر کے ہم اس اسٹیشن بنا رہے ہوں گے, ادھر اس کی حالت اور ہوگی, کسی کو الٹیاں آ رہی ہوگی, دست آ رہے ہیں, کہیں اس کے پیٹ میں درد آیا ہے, کر رہا ہے, تو ہمارے اسٹیشن میں خلل واقع ہوگا, چلو اس کو چھوڑو یہیں, ہم جائیں. چنانچہ گئے, چلے گئے جیسے مولا نے. ادھر حضرت صاحب نے کیا کام کیا؟ سبحان اللہ, فرآوا الی آلہتہم. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے, موقع کو غنیمت سمجھا, غنیمت سمجھ کر کے چپکے سے ان کے بتوں میں جا گھسے, مندر میں جا گھسے, بہت ہی بہت آنکھیں آگے رکھی ہوئی تھی, مٹھائیاں کہیں جلیبیاں رکھی ہیں, کہیں ڈڈو کی کیا بناؤ کے وہ رکھے ہوئے تھے, کہیں کیا کیا کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی, کھانے کی چیزیں رکھی ہیں, ارادہ کرو کھاتے کیوں نہیں ہوئے, سمجھے ہو, دیکھ گئی کھاؤ, ارادہ کرو اور کیوں نہیں کھاتے ہوئے, چپ بولو, اگر بولتا ہی کوئی نہیں, اب ہمارا کیوں لاتا دیکھو, اور کیا بات ہے, اتنے چڑھاوے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور کھاتے کیوں نہیں ہو, پھر بولتے کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دیتے میری بات کا, نہیں دیتے جواب, اور نہیں دیتے جواب, بولتے تو ہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو پوری طاقت کے ساتھ مارتے ہوئے ان پر جا پڑے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ٹکڑے کر کے کہے چلے گئے, ہے نہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ جا پہنچے, مائل ہوئے ان پر مارنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ, یہ واقعہ ہو گیا, منزل جو ہے وہ اجاڑ پڑا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ان کے. حضرت ابراہیم اپنے گھر پہنچ گئے, اتنے جشن منا بنو کے کہنے لگے اب بتوں کے آگے سلامی کر کے جائیں, اپنے گھروں کو جب جائیں گے سلامی کر کے پہلے جائیں. چنانچہ وہ پہنچے منزل میں, آگے نہیں ہے, یہ کیا ہو پڑا ہے, ہاں وقت بلو میرے یزیدون دوڑتے ہوئے, وہ ابھی تو میں وہاں پہنچا ہی نہیں, ابھی تو میں وہاں پہنچا ہی نہیں, درمیان میں بات کر رہا ہوں, یہ کیا ہوا پڑا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. لگنے کا یہ کس نے کیا, تو یار وہ تو ابراہیم ہے, اس کو کہتے ہیں, اس نے یہ کیا نا, وہ اچھا اس نے کیا ہے, چلو چلیے اس سے جا کے پوچھیں, بات تو کریں اس سے, یہ ہمیں بسنے بھی دیتا ہے یہاں کے نہیں بسنے دیتا. فاق بنو ملے ہیں یوزفون, ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بے عقل ہو، بے وقوف ہو، او مورخ ہو، اتا بدون ما تنحتون، تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں بھی اور جو کام تم کرتے ہو اس سب کو اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے، یہ تو پیدا ہی کچھ نہیں کر سکتے، جن کے تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، جن بزرگوں کے بت بنا رکھے ہیں تم نے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر کے کافر لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے، ان کے پاس جواب کچھ نہیں تھا، آپس میں پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے یار اس نے زناد کا بند کر رکھا ہمارا، اب کیا کریں اس کا، اس نے ہم نے کتنی بری حرکت کی، اس نے اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کر کے کہا ابنی لہو بنیاد فاقوہ فی الجحیم، ابراہیم کے بعد بھٹی کی طرح ایک عمارت چار دیواری بناؤ، چاروں طرف جو ہے نا دیواری دیوار ہو بڑی بڑی، روزہ بنا لو بھٹی اور پورا اس کے اندر ایندھن جتنا بھی ہے نا لا کے دھرو، ایک بھامڑ مچا دو، آگ خوب جاؤ، او جو آسمانوں کے ساتھ باتیں کرے گا آپ اس میں آگ بھکاؤ، اور فالقو فی الجحیم اس ابراہیم کو دہکتی آگ میں ڈال دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی جو یہ انہوں نے مشورہ کیا تھا نا یہ پورا کر کے رہے، الغرض اللہ فرماتے ہیں جل جلالہ و مراد فارادوا بھی قیدن فجعلناہم الاسفلین، ان مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک برائی کا ارادہ کیا تھا، ایک سازش کی تھی، فجعلناہم الاسفلین ہم نے انہیں کو پھر مغلوب کیا، ابراہیم ہمارا اونچائی رہا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست بادشاہ کے خاطر سے باپ نے گھر سے نکال دیا، اس نے کہا جا دفعہ نکل جا یہاں سے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا جی ابا جی، میں نے تمہیں سمجھایا تو بڑا ہے مگر تمہیں سمجھ تو آتی نہیں ابا جی، اب میں کیا کروں، چل اگر دیش نکالا دیتے ہو چلو، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی راہ میں کسی طرح کو نکل جاتا ہوں ہجرت کر کے، ضرور مجھے کسی اچھے ہی ٹھکانے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا خدا، خدا سے دعا مانگے، اللہ نے ان کی سن لی، اب دیکھو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، ایک آپ ہے ایک بیوی ہے، اللہ اکبر، دو بندے ہیں کوئی اور بندہ ہے، اب راستے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیچاروں نے گزرنا ہے، کہاں عراق اور کہاں شام کا علاقہ، پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل کا سفر ہوں، راستے میں پہاڑ، راستے میں جنگلات، راستے میں ریتلا علاقہ، ریت ہی ریت، ہاں جی آگے پیر رکھے تو پیچھے ہٹتا ہے، وہ جو ہے نا الرب الخالی الدہنا الاحساب، جو تھل ہے یمن کا بہت بڑا ہے، اس سے آگے پھر وہ زبان کی شکل یعنی چھوڑی تھوڑا تھوڑا یوں کر کے جاتا ہے، یوں جا کے آگے پھر پھیل جاتا ہے، وہ ریت کا ریتلا علاقہ شام میں پھر پھیل جاتا ہے، ریت ہی ریت جدھر دیکھو ریت ہی ریت، پیر آگے رکھے تو پیچھے ہٹتا ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آبادی، جائے تو بندہ کدھر جاتا ہے، بےچارے گھر سے نکل گئے، دونوں امی ابھی بھی ہیں، کہتے ہیں خدایا کوئی راستہ دکھا، اللہ نے راستہ دکھایا، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو ہم نے برکت والی جگہ میں پہنچایا، بیت المقدس وہاں پہنچے، پھر انہوں نے دعا کی، میں یہاں پہنچ تو گیا ہوں ربا، ہم جو ہی بندے ہیں کوئی بندہ تو ہوگا ہی نہیں، میں ہوں میری بیوی، رب ابنی میں سوال یہی ربا مجھ کو کوئی سعادت مند فرزند عطا فرما، وہ بھی ہم نے دعا کو بول پائے، ایک دوسری بیوی جو حاجرہ تھی اس حاجرہ کے بدل میں سے ہم نے بچہ دے دیا، فبشرنا بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم متبع لڑکے کی بشارت دے دی، اس بڑھاپے میں بچہ مل گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو اس وقت بہت بوڑھے تھے، 90 سال کے قریب عمر تھی، خدا نے بچہ دے دیا جی، سبحان اللہ، حلما بالغ ہما افسایا، جب وہ لڑکا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور تابے دار اس قسم کے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھرنے لگے، یہاں حضرت تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں، ہاتھ بٹانے لگ گئے، حضرت کا ہاتھ بٹانے لگ گئے. کالا اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے انی ارا فی المنام, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, بار بار دیکھ رہا ہوں, میں خواب میں ارا, میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں کے اندر انی ازبہ کا مجھے حکم ملتا ہے اس بات کا کہ میں تجھے ذبح کروں. انی او مرو بیان ازبہ کا, او مرو بیان ازبہ کا, مجھے حکم ہو رہا ہے اس بات کا کہ میں تجھے ذبح کروں. اور پیغمبروں کا خواب جو ہوتا ہے نا جی, وہی ہوتی ہے, یہ پیغمبر کا خواب ہے, وہی تھا کیا بیٹے کو ذبح کر. ایک بیٹا ملا بڑھاپے میں اور جس وقت جوان ہوا ہاتھ پٹانے لگ گیا, اب حکم ذبح کر. کتنی بڑی ازمائش تھی, اس ازمائش سے نکلے, آگ والی ازمائش تھی, اب اس ازمائش میں پڑ گئے. اب آپ بھی اپنی جگہ سوچو بیٹے, غور کرو, انظر ماذا ترا, تمہاری کیا رائے ہے, ماذا ترا, آپ کی کیا رائے ہے. بیٹا بھی عجب قسم کا تھا, سبحان اللہ, پیغمبر. کالا بیٹے نے عرض کی, ابا جان افعل ما تو امارو, احیاد نکالتے ہیں نیاز بہو کا, یعنی او مرو بھی رہے بے, ابا جان آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے کوئی تمل نہ کرو, کوئی فکر نہ کرو, اس کی تعمیر کر لو. میں تو تعمیر کروں گا, تو بھی کوئی صبر کرے گا کہ نہیں, میں تو ذبح کروں گا, مگر تو جو نہ صبر کر سکے گا پھر کیا حال ہوگا. ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ آپ مجھ کو بھی صابری پائیں گے, اللہ صابر پائیں گے, جہاں میں صبر کروں گا, میں نہیں ہٹوں گا. ہاں جی, خدا نے کہا ذبح ہو, ٹھیک ہے ذبح ہوتا ہوں, خدا کی راہ میں, خدا کا جو حکم ہوگا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خرض و حکم رب کی بجا امری پر تل گئے, تیار ہو گئے, اسلما. ہاں جی, خدا کے فرما برداری اختیار کر لی, ابراہیم نے بھی, ابراہیم کے بیٹے نے بھی. اور یہاں تک بالکل آخری بات, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا ذبح کرنے کے لیے, جس طرح جانور کو چٹاتے ہیں نا ذبح کرنے کے لیے, ایسا ہی ڈال دیا بیٹے کو, خود ذبح کر رہے, باپ کر رہا ذبح بیٹے کو. بس تو ہم کو ان کی فرما برداری نہایت ہی پسند آئی. یہاں لفظ نکالو مقدر, ہم نے, ہم کو ان کی فرما برداری, دونوں باپ بیٹوں کی فرما برداری نہایت ہی پسند آئی. اور ہمارے حکم میں کون سی دیر لگتی تھی, نادے نہ ہو, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی, ان یا ابراہیم, اے ابراہیم, صدق تر رویا, تو نے خواب کو پوری طرح سچ کر دکھایا, ہم تم کو بڑے بڑے مراتب دیں گے, امتحان میں کامیاب ہو گیا تم. انا کذلک نجزی المحسنین, کیونکہ نیک بندوں کو, موحدین کو یوں ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, یہ کام تھا بھی ایک کھلا ہوا امتحان, لہو البلاء المبین, کھلا ہوا امتحان تھا, یہ دنیا میں ادخال الہی. کوئی پتہ نہیں, انہوں نے لٹا دیا, تیاری ہو گئی, ہاں جی تیاری ہو گئی, آگے کھینچا یا نہ کھینچا تو خدا کو معلوم ہے. بہرا انہوں نے اپنا کام پورا جتنا کرنا تھا انہوں نے پورا کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. آگے اللہ دیکھو کیا کرتا ہے. ہم نے اس لڑکے کی فدیے میں ایک بڑا صبیا, عظیم الجثہ, عظیم المرتبہ, عظیم الجثہ, عظیم المرتبہ, جنت سے آیا ہوا دمبا دیا, اوپر سے جنت سے دمبا گیا ہے. ہاں جبریل کے آگے کوئی بات دیر لگتی ہے, ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, انہوں نے رکھا ہوا ہاتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر, جبریل علیہ السلام کی طاقت آخر فرشتہ ہے, فرشتہ اور انسان کا فرق بڑا ہے, ان کو جتنی خدا نے طاقت دی ہوئی ہے, ایک پر کی ایک نوک لگائی تھی, پانچ شہر اوپر کو اٹھا کے لے گئے, کتنی بڑی طاقت ہے حضرت جی. انہوں نے ایسا کیا کہ ادھر یہ چھری لگا رہے ہوں گے یا لگ گئی ہوگی جسم کے ساتھ, جسم کے ساتھ لگ گئی ہوگی یا جو کچھ بھی ہے, جبریل علیہ السلام فوری طور پر آ کر کے دم با وہاں آپ کا دم بھی تم پر آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ کے الگ کر دیا. تو وہ دبا کہ انہوں نے سمجھا کہ میں نے اپنے بیٹے پہ دبا کر دیا, دیکھا تو دمبا دبا ہوا اسماعیل وہ بیٹھے حیران ہو گئے کیا بات, میں اسماعیل کو ذبح کر رہا تھا یہ کیا بنا, دیکھا تو دمبا جو ہے نا وہ ذبح ہوا پڑا ہے اور ابراہیم وہ بیٹھا اسماعیل وہ بیٹھے رو رکھتے بکے ہو گئے اور فتح ہی نہ ہو گئے بہنا سے, یہ خدا کا کام ہے. ذبح کرنے لگے تھے اسماعیل کو, امتحان دیا خدا نے, یعنی انہوں نے باقی بالکل انہوں نے یہی کہا میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائے اسماعیل ذبح ہو جائے گا, اس لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بننا ہے. ایسا کر یہ دمبا لے جا اور قبل اس کے کہ اس کو اسماعیل کو کوئی تکلیف ہو بس یہ دمبا رکھ دینا اسماعیل کو الگ کھسکا دینا اسماعیل کو دمبا آگے رکھ دینا دمبا دبا ہو جائے گا. تو دیکھا تو دمبا دبا ہوا پڑا ہے اسماعیل وہ بیٹھے کمال کو سزا کیا. چلو پٹی باندھنی ہوگی جبھی تو یہ بات بھی ایسے طریقے سے ہوگی, چلو پٹی باندھنی تھی اور پٹی کے ساتھ ہوگا کچھ وہ جو رحم اتنی ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے اگر پٹی نہ ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس ترکیب سے یہ کام کر دی. اللہ اکبر وہ بتائی رہا ہو, ہم نے اس لڑکے کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ عظیمت الجثہ عظیمت المرتبہ جنت سے آیا ہوا دمبا دیا. یہ تصویر صحابہ کرام نے کی ہے, صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کی, حضور نے فرمائی ہے. ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں نا کسی اور بات آدمی کا نام لے گئے پھر تو اعتراض ہوتا, یہ تصویر صحابہ کرام کی بتائی ہوئی ہے. اب یہ شیعہ لوگ جو مرضی کرتے پھریں یا ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے بڑے علمی تقریر کریں تو کرتے رہیں, مگر ہم تو صحابہ کرام کی تفسیر کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم تو تحریف نہیں کر سکتے قرآن کی. صحابہ کرام پر سد آتی ہے, صحابہ کرام کو کہو وہ جھوٹ بولتے تھے, اور یہ تفسیر جو شیعہ کرتے ہیں کسی نے نہیں کی. جبریل علیہ السلام نے اسماعیل کو سرکا دیا, مترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر پیچھے آنے والے لوگوں میں قائم رکھا, وہ کون سا, سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر, اللہ نے ان کو بچا دیا آگ سے بھی حکم کی خلاف ورزی سے بھی, ٹھیک ہے نا جی, حکم کی خلاف ورزی سے بھی بچا دیا, آگ سے بچا دیا. سارے جہان میں یہی آواز ہے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھا گیا, کلالک نجزی المحسنین, انہو من عبادنا المؤمنین, وبشرنا باسحاق نبیا من الصالحین. اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی, یعنی وہ موحد ہوگا نبی جن, اس کی نبوت ابھی مقدر میں لکھی ہوئی ہے, یہ یقدر یوجد مقدر النبوت جلال ہے. یہ حال جو ہوتا ہے زمانہ حال کا, زمانہ عامل حال کا ایک ہوتا ہے نا, وہ تو ہے نہیں کیونکہ نبوت بعد میں ملتی ہے, اس واسطے یہاں حال مقدر آئے یوجد مقدر النبوت. ہم نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ جو کہ نبی جمع الصالحین, جس کی نبوت مقدر میں ہے لکھی ہوئی اور سعادت مندی بھی لکھی ہوئی ہے لوگوں میں, وہ سعادت مند ہوگا. مبارک علیہ والا اسحاق, ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پر اپنی برکات ہم نے نازل فرمائی, ہم نے امام حسن ظالم الحسین الدین, ان دونوں کی نسلوں میں سے کچھ نیکوکار موحد ہیں, کچھ شرک کر کے اپنے حق پر سری ظلم بھی کرنے والے ہیں, ابو جہل جیسے ابو لہب جیسے, اور موحد ابو بکر صدیق جاتے تو ہمارے عثمان لیے جاتے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, تیسرا واقعہ, نوح اور ابراہیم کے ذریعے ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا, یعنی نجیناہما وقومہما من الکرب العظیم, ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی بڑی گھبراہٹ یعنی مصیبت سے بچا لیا, وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُوا الْغَالِبِينَ, ان سب کی امداد بھی ہم نے کی, اسی بات سے آخرکار یہی لوگ ہوئے تھے. آتیناہما الکتاب المستبین, ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی کتاب دی تھی جو حق کو ظاہر کرنے والی اور واضح کرنے والی تھی, وہ دینا ہوا صراط المستقیم, ان دونوں کو اسی سیدھی راہ پر ہم نے قائم رکھا تھا کہ اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور پھر کنارے ما بالآخرین پیچھے آنے والے لوگوں نے ان کا ذکر خیر رہنے دیا کہ موسیٰ ہارون دونوں کو اللہ نے سلامت رکھا، ہم موحدین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، انما من عباد المؤمنین من نبی اصل من المرسلین، اس میں شک نہیں کہ یہ آخری یقیناً ایسے پیغمبروں میں سے اے پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی جب قوم سے کہا الا تتقون، تم خدا کے کار سے کیوں نہیں ڈرتے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم بال بت کو پوچھتے ہو اور اس ہستی کی عبادت چھوڑ بیٹھے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے اپنے باپ دادوں کا بھی رب ہے، مگر باوجود سمجھانے کے کذبوا، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، فانہم لمحضرون، وہ لوگ قیامت کو ضرور گرفتار عذاب ہوں گے، الا عباد اللہ المخلصین، وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین، انا کذلک نجزی المحسنین، انہ من عباد المؤمنین، وان لوطا من المرسلین، اس میں شک نہیں کہ لوط علیہ السلام بھی یقیناً ایسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، کیا عذاب سے ہم نے اس کو بچایا لوط علیہ السلام کو اور اس کے تمام متعلقین کو، الا عجوزا من الغابرین ثم دمرنا الآخرین، وانکم لتمرون علیہم مسکرین، وباللہ ملک شام کو تجارت کے لیے آتے جاتے، کبھی صبح کو کبھی رات کو، ان لوگوں کی بستیوں سے ہو کر گزرا کرتے ہو، افلا تاکلون، کیا تم عقل سے اتنے بھی کام نہیں رہتے، ان کو دیکھ کر عبرت پکڑو، ہاں جی بجتے ہو تم، وہ یونس علیہ المرسلین، یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے آئے، اس ابق اجل بول کے مشہور، ان کو بھی ہم نے بچایا تھا جب وہ اپنے قوم سے بھاگ کر ایک ایسی کشتی پر پہنچے جو مسافر وغیرہ سے پر تھی، پھنسا ہم وہاں سے جب نانے لگی جگمگانے لگی، انہوں نے کہا کہ غلام یہاں بھاگا ہوا، رواز سے کر کے وہ بتاؤ، یونس علیہ السلام نے کہا وہ غلام بھاگا ہوا میں ہی ہوں، ہاں جی انہوں نے کہا نہیں نہیں بڑا بزرگ آدمی ہے تیرا کہنا بزرگوں والے لگ گئے، کیوں کہاں غلام آ گیا، اچھا انہوں نے پھر کوڑا ڈالا ذرا ہم ہاں پھر کوئی اندازی کی فکانا من المتحذیر، پورے اندازی میں ان کا ہی نام نکلا، ہاں کشتی والوں کے ساتھ شریک ہوئے، پھر ہر دم یونس ہی مغلوب ٹھہرے، فکانا من المتحذیر مغلوب ٹھہر ہوں میں سے یونس ہی رہے، انہوں نے پورے اندازی میں انہیں کا نام نکلا، جب پورے میں بار بار انہیں کا نام نکلا تو دریا میں پھینک دیے گئے، یہ لفظ اپنی طرف سے نکالنا ہوگا، ان کو ہاں جی مدحضیر یعنی مغلوب ہونے والے میں، قرآن اندازی میں جب کوئی بار بار انہیں کا نام نکلا آخر کار انہیں دریا میں پھینک دیا، یہ نکالو دریا میں پھینک دیا، بات یہ ہر کسی کی اپنے تصویریں ہیں، دریا میں پھینک دیا سب تک کم اور ہو تو پھر دریا میں گرنے کے بعد تم کو مچھلی نے نگل لیا، وہ مریم وہ اس وقت اپنے آپ کو بہت ہی ملامت کرتے تھے، مریم اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میری اپنی غلطی ہے، میں خدا کے حکم کا انتظار میں کیا جلدی آ گیا، فلولا انہ کان من المسبحین جلد ذلیمت من آجونی یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اس وقت خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو للام ذلیمت نہیں اس وقت تک جب کے لوگ زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، یعنی قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے، لیکن انہوں نے تسبیح و تقدیس کی، اس بات سے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نبذنا بالآراء وهو سقیم، ہم نے کھلے میدان میں ان کو ڈال دیا اور وہ بڑے نڈھال ہو گئے تھے، تھوڑی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہنا نڈھال ہو گئے تھے بڑے بیچارے، ہاں پھر بیچارے نڈھال ہیں، کہتے ہیں کہ تین دن رہے، واللہ عالم خدا نے یہ نہیں بتایا جتنی بھی لیٹ ہے، بہرحال ان کی حالت نڈھال ہو گئی تھی، وام بتنا رہے شجر و تم یقین، پھر ہم نے ان پر کدو کا ایک بیردار درخت بھی اگا دیا کھائے کے لیے، کدو کا ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا چھائے کے لیے، بھارت سنگا ہو الامیہ تیر بھنو یسیدن، ہم نے ان کو 100,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، فآمنو سارے کے سارے ایمان لے آئے، فمتنا ہوں الہین اسی واسطے ہم نے میعاد مقرر تک دنیا میں امن و امان اور چین کے ساتھ رسنے بسنے دیا. کیا پناہ بڑا آرام سے بادشاہی کرو, حکومت کرو, خدا کو یاد. یہاں تک باتیں ہم نے سنائی ہیں. نوح علیہ السلام سے لے کر کو حضرت یونس علیہ السلام تک انہوں نے کن کو پکارا؟ رب کو پکارا. لولا انہ کان من المسبحین لا بسلیمت لا یوم یبعث. نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا, ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پکارا, موسیٰ ہارون نے رب کو پکارا, الیاس نے رب کو پکارا, لوط علیہ السلام نے رب کو پکارا, یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا. کیا مصیبت آئی, خدا کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں, آئیے کر رہے ہیں, ہاتھ پھاڑ رہے ہیں, یہ شفیقاری بن سکتے ہیں؟ اب یہاں تک مسئلہ کر کے نا, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح سکون حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ اب اتنی تقریر جو ہم نے کی اتنی لمبی چوڑی اور سو بھات سے لے کر کے یہاں تک, موریوں کا حال ذکر کیا, پھر ناریوں کا حال ذکر کیا, پھر ہاتھیوں کا حال ذکر کیا, اب ان سے پوچھ, اب ان سے پوچھ, اور نائب بنانے والوں نائب بھی عورتیں, ہاں رب البنات ولہم البنون ہم خلقنا الملائکہ اناثا وہم شاہدون. جب ملائکہ جنات انبیاء کے حالات تم نے سن لیے, یہ سب نوری ہوں, ناری ہوں یا خاکی ہوں, سب کے سب خدا کے آگے عاجز ہیں, پھر شفیق کاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ان کاموں سے پوچھ دے, ان کی عقل کہاں ماری گئی کہ تیرے رب کی تمہیں بیٹیاں کام سنبھالنے والیاں سفارشنی, کام سنبھالنے والیاں اور سفارشنی, اور خود ان کے ہوں بیٹے. ہاں خدا دیا دھیاں تھا اپنے بیٹے. یا واقعی میں خلقنا الملائکہ اناثا, ہم نے فرشتوں کو عورت ذات بنایا ہے, وہم شاہدوں, اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی فرجیاں بن رہی ہیں, یہ فرجیوں والی ہیں. بے ایمان, ہم نے ان کو فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے, یا جس وقت ہم بنا رہے تھے فرشتوں کو اس وقت یہ پانچ حاضر کھڑے تھے, دیکھو جی یہ اس کی فرضی ہے, اس بات یہ لڑکی ہے, یہ اس کا ذکر ہے, اس بات یہ لڑکا ہے. ہاں ذکر والے کو لڑکا کہا تو فرضی والے کو لڑکی کہا, تو دو دو بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے پلیز سے پلیز. اللہ انہم من اسکیم لے یقولون ہم لک اللہ و انہم لکاذبون. سنو جی, یہ تو اپنے دل سے بنا بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, کام سنبھالنے والے ہیں, اللہ کے سفارشی ہیں. کسی نے لڑکے کو بنا لیا, کسی نے لڑکی کو بنا لیا, کسی نے حضرت عیسیٰ کو ناز خدا کا بنا لیا, کام سنبھالتا ہے خدا کا, کسی نے غیر کو بنا لیا, کسی نے فرشتوں کو بنا لیا, شرم نہیں آتی ان کو؟ میں نہیں ہوں لکاذب, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل یہ جھوٹے بے ایمان ہیں. استفل بناتے الگ بنی, بھلا خدا نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے کے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی, خدا کو بیٹیاں اچھی لگتی ہیں تو تمہیں بری لگتی ہیں. ماں نے تم کیا بتاتی ہوں, تم لوگوں کو کیا ہو گیا, کیسے بھی خدا حکم لگاتے ہو, افلا تو رکھ کر تم سوچ کو کام میں کیوں نہیں لاتے, ہم لوگ تم خود کان ہوگی, اگر یہ نہیں تو کوئی دلیل پیش کرو, تمہارے پاس کوئی کھلی کتاب کتابی سند ہے, وہ کوئی کتابی سند ہے تمہارے پاس, کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں لکھا ہوا میری سے خدا کی بیٹیاں کام سنبھالنے والیاں ہیں, سفارشیں ہیں, فاطر کی کتابیں پھر لے آؤ, اپنی کتاب پیش کرو, ان کو تم سازی کے حد سے جاؤ. مگر کمال تعجب کا مقام ہے, خدا کہاں اور جن کہاں, ان کو آپس میں یہ رشتے ناطے جوڑتے رہتے ہیں پلیدے پلید, خدا کے رشتے دار ہیں یہ جسے ہم کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہے, کہتے ہیں غیر اللہ نہیں.